Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni redio ya Chorale La Voix du Salut inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC Sud Kivu Baraka kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Matendo sura ya 15. Basi watu wengine walifika Antiokia kutoka Yudea, wakaanza kuwafundisha wale ndugu wakisema, kama hamtatahiriwa kufuatana na mapokeo ya sheria ya Mose, hamtaweza kuokolewa. Jambo hili lilisababisha ubishi mkubwa, na baada ya Paulo na Barnaba kujadiliana nao, ikaamuliwa Paulo na Barnaba pamoja na waumini kadhaa wa lile kanisa la Antiokia waende Yerusalemu kuwaona wale mitume na wazee kuhusu jambo hilo. Basi kanisa liliwaaga, nao walipokuwa wanapitia Foinike na Samaria, waliwaeleza watu jinsi mataifa mengine yalivyomgeukia Mungu. Habari hizo zikawafurahisha sana ndugu hao wote. Walipofika Yerusalemu, walikaribishwa na kanisa, mitume na wazee, nao wakawapa taarifa juu ya yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao. Lakini waumini wengine waliokuwa wa kikundi cha Wafarisayo walisimama wakasema, ni lazima watu wa mataifa mengine watahiriwe na kufundishwa kuifuata sheria ya Mose. Basi mitume na wazee walifanya mkutano maalum wa kuchunguza jambo hilo. Baada ya majadiliano marefu, Petro alisimama akasema, ndugu zangu, ninyi mnafahamu kwamba hapo awali Mungu alipenda kunichagua mimi miongoni mwenu nihubiri habari njema, ili watu wa mataifa wapate kusikia na kuamini. Naye Mungu anayejua mioyo ya watu alithibitisha kwamba amewakubali kwa kuwapa nao Roho Mtakatifu kama alivyotupa sisi. Hakufanya ubaguzi wowote kati yetu na wao. Aliitakasa mioyo yao kwa imani. Sasa basi, kwa nini kumjaribu Mungu kwa kuwatwika hao waumini mzigo ambao wala babu zetu wala sisi hatukuweza kuubeba? Isiwe hivyo, ila tunaamini kwamba sisi kama vile na wao tunaokolewa kwa njia ya neema ya Bwana Yesu. Kikundi chote kikakaa kimya, kikawasikiliza Barnaba na Paulo wakieleza miujiza na maajabu ambayo Mungu alitenda kwa mikono yao kati ya watu wa mataifa mengine. Walipomaliza kuongea, Yakobo alianza kusema, ndugu zangu, nisikilizeni. Simoni ameeleza jinsi Mungu hapo awali alivyojishughulisha na watu wa mataifa mengine, akachagua baadhi yao wawe watu wake. Jambo hili ni sawa kabisa na maneno ya manabii, kama maandiko matakatifu yasemavyo, baada ya mambo haya nitarudi, nitaijenga tena ile nyumba ya Daudi iliyoanguka, nitayatengeneza magofu yake na kuijenga tena. Hapo watu wengine wote, watu wa mataifa yote niliowaita wawe wangu, watamtafuta Bwana. Ndivyo asemavyo Bwana aliyefanya jambo hili lijulikane tangu kale. Kwa hiyo uamuzi wangu ni huu: tusiwataabishe watu wa mataifa wanaomgeukia Mungu, bali tuwapelekee barua kuwaambia wasile vyakula vilivyotiwa unajisi kwa kutambikiwa sanamu za miungu, wajiepushe na uasherati, wasile mnyama yeyote aliyenyongwa, na wasinywe damu. Kwa maana kwa muda mrefu maneno ya Mose yamekuwa yakihubiriwa katika kila mji na kusomwa katika masunagogi yote kila siku ya Sabato. Mitume, wazee na kanisa lote waliamua kuwachagua watu fulani miongoni mwao na kuwatuma Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Basi wakamchagua Yuda aitwaye pia Barnaba na Sila, ambao wote walikuwa wanajulikana zaidi kati ya ndugu, wakawapa barua hii: sisi mitume na wazee, ndugu zenu, tunawasalimuni ninyi ndugu wa mataifa mengine mlioko huko Antiokia, Siria na Kilikia. Tumesikia kwamba watu wengine kutoka huku kwetu waliwavurugeni kwa maneno yao, wakaitia mioyo yenu katika wasiwasi. Lakini wamefanya hivyo bila ya idhini yoyote kutoka kwetu. Hivyo tumeamua kwa pamoja kuwachagua watu kadhaa na kuwatuma kwenu pamoja na wapenzi wetu Barnaba na Paulo, ambao wamehatarisha maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunawatuma Yuda na Sila kwenu. Hawa watawaambieni wao wenyewe haya tuliyoandika. Basi Roho Mtakatifu na sisi tumekubali tusiwatwike mzigo zaidi ya mambo haya muhimu: msile vyakula vilivyotambikiwa sanamu, msinywe damu, msile nyama ya mnyama aliyenyongwa, na mjiepushe na uasherati. Mtakuwa mmefanya vema kama mkiepa kufanya mambo hayo. Wasalamu. Baada ya kuagwa, hao wajumbe walielekea Antiokia, ambako waliita mkutano wa waumini, wakawapa hiyo barua. Walipoisoma hiyo barua, maneno yake yaliwatia moyo, wakafurahi sana. Yuda na Sila, ambao nao walikuwa manabii, walizungumza na hao ndugu kwa muda mrefu, wakiwatia moyo na kuwaimarisha. Baada ya kukaa huko kwa muda fulani, ndugu wa Antiokia waliwaaga wakiwatakia amani, kisha wakarudi kwa wale waliokuwa wamewatuma. Lakini Sila aliamua kubaki. Paulo na Barnaba walibaki huko Antiokia kwa muda, wakafundisha na kuhubiri neno la Bwana pamoja na watu wengine wengi. Baada ya siku kadhaa, Paulo alimwambia Barnaba, "Turudi tukawatembelee wale ndugu katika kila mji tuliohubiri neno la Bwana, tukajionee jinsi wanavyoendelea." Barnaba alitaka wamchukue pia Yohane aitwaye Marko, lakini Paulo hakupendelea kumchukua Marko, ambaye awali aliwaacha kule Pamfulia na kukataa kushiriki katika kazi yao. Basi kukatokea ubishi mkali kati yao na wakaachana. Barnaba akamchukua Marko, wakapanda meli kwenda Kupro, naye Paulo akamchagua Sila. Na baada ya ndugu wa mahali hapo kumweka chini ya ulinzi wa neema ya Bwana, akaondoka. Katika safari hiyo alipitia Siria na Kilikia akiyaimarisha makanisa. Matendo sura ya 16. Paulo alifika Derbe na Lustra, ambako aliishi mfuasi mmoja aitwaye Timotheo. Mama yake, ambaye naye pia alikuwa mfuasi, alikuwa Myahudi, lakini baba yake alikuwa Mgiriki. Timotheo alikuwa na sifa kubwa kati ya wale ndugu wa Lustra na Ikonio. Paulo alitaka Timotheo aandamane naye safarini, kwa hiyo alimtahiri. Alifanya hivyo kwa sababu Wayahudi wote walioishi sehemu hizo walijua kwamba baba yake Timotheo alikuwa Mgiriki. Walipokuwa wanapita katika ile miji, waliwapa watu yale maagizo yaliyotolewa na mitume na wazee huko Yerusalemu, wakawaambia wayazingatie. Hivyo yale makanisa yalizidi kuwa imara katika imani, na idadi ya waumini ikaongezeka kila siku. Walipitia sehemu za Frugia na Galatia, kwani Roho Mtakatifu hakuwaruhusu kuhubiri huo ujumbe mkoani Asia. Walipofika kwenye mipaka ya Musia, walijaribu kuingia mkoani Bithunia, lakini Roho wa Yesu hakuwaruhusu. Basi walipitia Musia, wakaenda moja kwa moja mpaka Troa. Usiku huo Paulo aliona ono, ambalo alimuona mtu mmoja wa Makedonia amesimama pale na kumuomba, "Vuka uje Makedonia ukatusaidie." Mara baada ya Paulo kuona ono hilo, tulijitayarisha kwenda Makedonia bila kukawia, tukiwa na hakika kwamba Mungu ametuita tuwapelekee habari njema. Kutoka Troa tulisafiri kwa meli moja kwa moja mpaka Samothrake, na kesho yake tukatia nanga Neapoli. Kutoka huko tulikwenda mpaka Filipi, mji wa wilaya ya kwanza ya Makedonia, na ambapo pia ni koloni la Waroma. Tulikaa katika mji huo siku kadhaa. Siku ya Sabato tulitoka nje ya mji, tukaenda kando ya mto, ambapo tulidhani ya kuwa ni mahali pa kusali. Tuliketi tukaongea na wanawake waliokusanyika mahali hapo. Miongoni mwa wale waliotusikiliza alikuwa mwanamke mmoja mcha Mungu aitwaye Ludia, mwenyeji wa Thuatira, ambaye alikuwa mfanyabiashara ya nguo za kitani za rangi ya zambarau. Bwana aliufungua moyo wake hata akayapokea yale maneno Paulo aliyokuwa anasema. Baada ya huyo mama pamoja na jamaa yake kubatizwa, alitualika akisema, kama kweli mmeona kwamba mimi namwamini Bwana, karibuni nyumbani kwangu. Akatuhimiza twende. Siku moja tulipokuwa tunakwenda mahali pa kusali, msichana mmoja aliyekuwa na pepo mwenye uwezo wa kuagua alikutana nasi. Msichana huyo alikuwa anawapatia matajiri wake fedha nyingi kwa uaguzi wake. Basi huyo msichana alimfuata Paulo na sisi akipiga kelele na kusema, hawa watu ni watumishi wa Mungu mkuu, wanawatangazieni njia ya wokovu. Akawa anafanya hivyo kwa siku nyingi. Hata siku moja Paulo alikasirika, akamgeukia na kumwambia huyo pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Mara huyo pepo akamtoka. Matajiri wa yule msichana walipoona kwamba tumaini lao la kupata mali limekwisha, waliwakamata Paulo na Sila, wakawaburuta mpaka hadharani mbele ya wakuu. Wakawashtaki kwa mahakimu wakisema, watu hawa ni Wayahudi na wanafanya fujo katika mji wetu. Wanafundisha desturi ambazo sisi raia wa Roma haturuhusiwi kuzikubali wala kuzifuata. Kundi la watu likajiunga nao likawashambulia. Wale mahakimu wakawatatulia Paulo na Sila mavazi yao, wakaamuru wapigwe viboko. Baada ya kupigwa sana wakatiwa ndani, na askari wa gereza akaamriwa kuwaweka chini ya ulinzi mkali. Kutokana na maagizo hayo, huyo askari aliwaweka katika chumba cha ndani kabisa cha gereza na kuifunga miguu yao kwenye nguzo. Karibu na usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakisali na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu, huku wafungwa wengine wakiwa wanasikiliza. Ghafla kulitokea mtetemeko mkuu wa ardhi ambao uliitikisa misingi ya gereza. Mara milango yote ikafunguka na minyororo iliyowafunga hao wafungwa ikaachana. Askari wa gereza alipoamka na kuiona milango ya gereza imefunguliwa, alidhani kwamba wafungwa wote walikuwa wametoroka, na hivyo akauchomoa upanga wake na kutaka kujiua. Lakini Paulo akaita kwa sauti kubwa, usijidhuru mwenyewe, kwa maana sisi sote tuko hapa. Baada ya kumwita mtu alete taa, huyo askari wa gereza alikimbilia ndani, akajitupa mbele ya miguu ya Paulo na Sila, huku akitetemeka kwa hofu. Halafu aliwaongoza nje, akawauliza, waheshimiwa, nifanye nini nipate kuokoka? Wao wakamjibu, mwamini Bwana Yesu, nawe utaokolewa pamoja na jamaa yako yote. Basi wakamhubiria neno la Bwana, yeye pamoja na jamaa yake. Yule askari aliwachukua saa ile ile ya usiku, akawasafisha majeraha yao, kisha yeye na jamaa yake wakabatizwa papo hapo. Halafu akawachukua Paulo na Sila nyumbani kwake, akawapa chakula. Yeye na jamaa yake yote wakafanya sherehe, kwa vile sasa walikuwa wanamwamini Mungu. Kesha yake asubuhi, mahakimu waliwatuma maofisa wao wakisema, wafungueni wale watu. Yule askari wa gereza alimpasha habari Paulo, mahakimu wametuma ujumbe ili mfunguliwe. Sasa mnaweza kutoka na kwenda zenu kwa amani. Lakini Paulo alimjibu, ati nini? Ingawa hatukuwa na kosa, walitupiga viboko hadharani, hali sisi ni raia wa Roma. Tena walitutia ndani na sasa wanataka kutufungulia kwa siri. Hata kidogo. Ni lazima wao wenyewe waje hapa watufungulie. Hao maofisa waliwapasha habari mahakimu juu ya jambo hilo. Na waliposikia kwamba Paulo na Sila walikuwa raia wa Roma, waliogopa. Hivyo walikwenda kuwataka radhi, na baada ya kuwatoa ndani waliwaomba watoke katika mji ule. Paulo na Sila walitoka gerezani wakaenda nyumbani kwa Ludia. Huko walionana na ndugu waumini, na baada ya kuwatia moyo wakaondoka. Matendo sura ya 17. Kwa kupitia Amfipoli na Apolonia walisafiri mpaka Tesalonika, ambako kulikuwa na sunagogi la Wayahudi. Paulo alijiunga nao kama ilivyokuwa desturi yake. Akajadiliana nao sabato tatu mfululizo, akitumia maandiko matakatifu. Aliyaeleza na kuonyesha kwamba ilimbidi Masiha kuteswa na kufufuka kutoka wafu. Akawaambia, Yesu ambaye mimi namhubiri kwenu ndiye Masiha. Baadhi yao walikubali, wakajiunga na Paulo na Sila. Kadhalika idadi kubwa ya Wagiriki waliomcha Mungu pamoja na wanawake wengi wa tabaka la juu walijiunga nao. Lakini Wayahudi wakaona wivu, wakawakodi wafidhuli sokoni, wakafanya vikundi na kuzusha fujo mjini kote. Wakaivamia nyumba ya Yasoni, wakitumaini kuwapata humo Paulo na Sila, ili wawalete hadharani. Lakini hawakuwapata, na hivyo walimburuta Yasoni, pamoja na ndugu wengine, mpaka kwa wakuu wa mji, wakapiga kelele. Watu hawa wamekuwa wakivifuruga dunia yote, na sasa wako hapa mjini. Yasoni amewakaribisha nyumbani kwake. Wote wanafanya kinyume cha amri ya Kaisari, wakisema, eti kuna mfalme mwingine aitwaye Yesu. Kwa maneno hayo, waliwatia wasiwasi wakuu wa mji na kundi la watu. Wakawafanya Yasoni na wenzake watoe dhamana, kisha wakawaacha waende zao. Usiku, wale ndugu waliwahimiza Paulo na Sila waende Berea. Mara tu walipofika huko, walikwenda katika sunagogi la Wayahudi. Watu wa huko walikuwa wasikivu zaidi kuliko wale wa Tesalonika. Waliupokea ule ujumbe kwa hamu kubwa. Wakawa wanayachunguza maandiko matakatifu kila siku, ili kuona kama yale waliosema Paulo na Sila yalikuwa kweli. Wengi wao waliamini, na pia wanawake wa Kigiriki wa tabaka la juu na wanaume pia. Lakini Wayahudi wa Tesalonika walipogundua kwamba Paulo alikuwa anahubiri neno la Mungu huko Berea, walikwenda huko. Wakaanza kufanya fujo na kuchochea makundi ya watu. Wale ndugu wakamsindikiza haraka aende pwani, lakini Sila na Timotheo walibaki Berea. Wale ndugu waliomsindikiza Paulo walikwenda pamoja naye mpaka Athene. Kisha wakarudi pamoja na maagizo kutoka kwa Paulo kwamba Sila na Timotheo wamfuate upesi iwezekanavyo. Paulo alipokuwa anawasubiri Sila na Timotheo huko Athene, moyo wake ulighadhibika sana alipoona jinsi mji huo ulivyokuwa umejaa sanamu za miungu. Alijadiliana na Wayahudi na watu wengine waliomcha Mungu katika sunagogi, na kila siku alikuwa na majadiliano sokoni pamoja na wowote wale waliojitokeza. Wengine waliofuata falsafa ya Epikuro na Stoiki walibishana naye. Wengine walisema, anataka kusema nini huyu bwana maneno? Kwa kuwa Paulo alikuwa anahubiri juu ya Yesu na juu ya ufufuo. Wengine walisema, inaonekana kama anahubiri juu ya miungu ya kigeni. Hivyo walimchukua Paulo, wakampeleka Areopago, wakasema, tunataka kujua jambo hili jipya ulilokuwa unazungumzia. Vitu vingine tulivyosikia kwa masikio yetu vinaonekana kuwa viroja kwetu. Tungependa kujua mambo haya yana maana gani. Wananchi wa Athene na wakazi wengine wa huko walikuwa wanatumia wakati wao wote kuhadithia na kusikiliza habari mpya mpya. Basi Paulo alisimama mbele ya baraza la Areopago akasema, wananchi wa Athene, ninaona kwamba ninyi kwa vyovyote ni watu wa dini sana. Sababu yenyewe ni kwamba katika pita yangu niliangalia sanamu zenu za ibada, nikakuta madhabahu moja ambayo imeandikwa kwa ajili ya Mungu yule asiyejulikana. Basi huyo mnayemwabudu bila kujua ndiye ninayemhubiri kwenu, Mungu muumba wa ulimwengu na vyote vilivyomo, ni Bwana wa mbingu na nchi. Yeye hakai katika hekalu zilizojengwa na watu, wala hatumikiwi kwa mikono ya watu kana kwamba anahitaji chochote kile. Kwa maana yeye mwenyewe ndiye anayewapa watu uhai, anawawezesha kupumua na anawapa kila kitu. kutokana na mtu mmoja, aliumba mataifa yote na kuyawezesha yaishi duniani kote. Aliamua na kupanga kabla kabisa lini na wapi mataifa hayo yangeishi. Alifanya hivyo ili mataifa hayo yapate kumtafuta, na kama vile kwa kupapasa papasa yapate kumfikia. Hata hivyo lakini, Mungu hayuko mbali nasi. Kama alivyosema mtu mmoja, ndani yake yeye sisi tunaishi, tunajimudu na tuko. Ni kama washairi wenu wengine walivyosema, sisi ni watoto wake. Ikiwa basi sisi ni watoto wa Mungu, haifai kumfikiria Mungu kuwa kama dhahabu, fedha au hata jiwe lililochongwa na kutiwa nakshi na binadamu. Mungu alifanya kama kwamba haoni nyakati zile watu walipokuwa wajinga, lakini sasa anaamuru watu wote kila mahali waache mwenendo wao mbaya, kwa maana amekwisha weka siku ambayo atauhukumu ulimwengu kwa haki kwa njia ya mtu mmoja aliyemteua. Mungu amewathibitishia wote jambo hili kwa kumfufua mtu huyo kutoka wafu. Walipomsikia Paulo anasema juu ya jambo la ufufuo kwa wafu, wengine wao walianguka kicheko, lakini wengine walisema, tutapenda kukusikia tena juu ya jambo hili. Hivyo Paulo aliwaacha akatoka barazani, lakini watu kadhaa waliandamana naye wakawa waumini. Miongoni mwao alikuwa Dionisio wa Areopago, mwanamke mmoja aitwaye Damari na wengine. Matendo sura ya 18. Baada ya hayo, Paulo aliondoka Athene akaenda Korintho. Huko Korintho alimkuta Myahudi mmoja aitwaye Akula, mzaliwa wa Ponto. Akula pamoja na mkewe aitwaye Priskila walikuwa wamerudi kutoka Italia siku hizo hizo, kwa sababu Kaisari Claudio alikuwa ameamuru Wayahudi wote wafukuzwe Roma. Paulo alikwenda kuwaona, na kwa vile wao walikuwa mafundi wa kushona mahema kama alivyokuwa yeye, Paulo alikaa nao akafanya kazi. Kila Sabato alifanya majadiliano katika sunagogi, akijaribu kuwavuta Wayahudi na Wagriki. Baada ya Sila na Timotheo kuwasili kutoka Makedonia, Paulo alianza kutumia wakati wake wote kwa ajili ya kuhubiri. Akawathibitishia Wayahudi kwamba Yesu ndiye Masiha. Walipompinga na kuanza kumtukana, alichukua koti lake na kulikung'uta mbele yao akisema, mkipotea ni shauri lenu wenyewe, mimi sina lawama yoyote juu ya jambo hilo. Na tangu sasa nitawaendea watu wa mataifa mengine. Basi akatoka hapo akaenda kukaa nyumbani kwa mtu mmoja mcha Mungu aitwaye Tito Yusto. Nyumba yake Tito ilikuwa karibu na lile sunagogi, lakini Crispo mkuu wa sunagogi alimwamini Bwana yeye pamoja na jamaa yake yote. Wakorintho wengi waliusikiliza ujumbe huo, wakaamini na kubatizwa. Siku moja usiku, Bwana alimwambia Paulo katika ono, usiogope, endelea kuhubiri tu bila kufa moyo, maana mimi niko pamoja nawe. Hakuna mtu atakayejaribu kukudhuru, maana hapa mjini pana watu wengi walio upande wangu. Basi Paulo alikaa huko akifundisha neno la Mungu kati yao kwa muda wa mwaka mmoja na nusu. Lakini wakati Galio alipokuwa mkuu wa mkoa wa Akaya, Wayahudi walimvamia Paulo kwa pamoja na kumpeleka mahakamani. Wakasema, tunamshtaki mtu huyu kwa sababu ya kuwashawishi watu wamwabudu Mungu kwa namna inayopingana na sheria. Kabla tu Paulo hajaanza kusema, Galio aliwaambia Wayahudi, sikilizeni enyi Wayahudi, kama kweli jambo hili lingekuwa juu ya uhalifu au uovu, ningekuwa tayari kuwasikilizeni. Lakini kama ni shauri la ubishi kuhusu maneno na majina ya sheria yenu, amueni nini ninyi wenyewe. Mimi sitaki kuwa hakimu wa mambo haya. Basi akawafukuza kutoka mahakamani. Nao wote wakamkamata Sosthene, ambaye alikuwa kiongozi wa sunagogi, wakampiga pale pale mbele ya mahakama. Lakini Galio hakujali kitendo hicho hata kidogo. Paulo alikaa bado na wale ndugu huko Korintho kwa siku nyingi. Kisha aliwaaga, akapanda meli kwenda Siria pamoja na Priskila na Akula. Huko Kenkrea alinyoa nywele zake kwa sababu ya nadhiri aliyokuwa ameweka. Walifika Efeso, na hapo Paulo aliwaacha Priskila na Akula, akaenda katika sunagogi, akajadiliana na Wayahudi. Walimuomba akae nao muda mrefu zaidi, lakini hakupenda. Bali alipokuwa anaondoka alisema, "Mungu akipenda, nitakuja kwenu tena." Akaondoka Efeso kwa meli. Meli ilitia nanga Kaisarea, naye Paulo akaenda Yerusalemu kulisalimia lile kanisa. Kisha akaenda Antiokia. Alikaa huko muda mfupi, halafu akaendelea na safari kwa kupitia sehemu za Galatia na Frugia, akiwatia moyo wafuasi wote. Myahudi mmoja aitwaye Apolo, mzaliwa wa Aleksandria, alifika Efeso. Alikuwa mtu mwenye ufasaha wa kuongea na mwenye ujuzi mkubwa wa maandiko matakatifu. Alikuwa amefundishwa juu ya njia hiyo ya Bwana, na akiwa motomoto aliongea juu ya habari za Yesu. Akafundisha kwa usahihi, ingawa alikuwa amepata ubatizo wa Yohane tu. Priskila na Akula walipomsikia akiongea kwa uhodari ndani ya sunagogi, walimchukua kwao, wakamfundisha hiyo njia ya Mungu kwa usahihi zaidi. Apolo alipoamua kwenda Akaya, wale ndugu walimtia moyo kwa kuwaandikia wafuasi kule Akaya wampokee. Alipofika huko, aliweza kwa msaada wa neema ya Mungu kuwasaidia sana wale ndugu waliopata kuwa waumini. Kwa maana aliendelea kuwa hodari, kuwashinda Wayahudi hadharani, akithibitisha kwa maandiko matakatifu kuwa Yesu ni Masiha. Matendo sura ya 19. Wakati Apolo alipokuwa Korintho, Paulo alikuwa anasafiri sehemu za bara. Akafika Efeso, ambako aliwakuta wanafunzi kadhaa. Akauliza, "Je, mlipopata kuwa waumini, mlipokea Roho Mtakatifu?" Nao wakamjibu, "La, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu, hatujasikia." Naye akasema, "Sasa mlipata ubatizo wa namna gani?" Wakamjibu, "Ubatizo wa Yohane." Naye Paulo akasema, "Ubatizo wa Yohane ulikuwa kuonyesha kwamba watu wametubu. Yohane aliwaambia watu wamwamini yule ambaye alikuwa anakuja baada yake, yani Yesu." Baada ya kusikia hayo, walibatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Basi Paulo akawawekea mikono na Roho Mtakatifu akawashukia. Wakaanza kusema lugha mbalimbali na kutangaza ujumbe wa Mungu. Wote jumla walikuwa watu wapatao 12. Kwa muda wa miezi mitatu, Paulo alikuwa akienda katika sunagogi, akawa na majadiliano ya kuvutia sana juu ya utawala wa Mungu. Lakini wengine walikuwa wakaidi, wakakataa kuamini. Wakaanza kuongea vibaya hadharani juu ya njia ya Bwana. Hapo Paulo alivunja uhusiano nao, akawachukua pembeni wale wanafunzi wake. Akawa anazungumza nao kila siku katika jumba la masomo la Turano. Aliendelea kufanya hivyo kwa muda wa miaka 2, hata wakazi wote wa Asia, Wayahudi na watu wa mataifa mengine, wakaweza kusikia neno la Bwana. Mungu alifanya miujiza ya ajabu kwa mikono ya Paulo. Watu walikuwa wakichukua leso na nguo nyingine za kazi ambazo Paulo alikuwa amezitumia, wakazipeleka kwa wagonjwa, nao wakaponywa magonjwa yao, na wale waliokuwa na pepo wabaya wakatokwa na pepo hao. Wayahudi kadhaa wenye kupunga pepo wabaya walisafiri huko na huko, wakijaribu kulitumia jina la Bwana Yesu kwa wale waliokuwa wamepagawa na pepo wabaya. Walikuwa wakisema, "Ninawaamuru kwa jina la Yesu ambaye Paulo anamhubiri." Watoto 7 wa Skewa, kuhani mkuu wa Kiyahudi, walikuwa miongoni mwa hao waliokuwa wanafanya hivyo. Lakini pepo mbaya aliwajibu, "Ninamfahamu Yesu, ninamjua pia Paulo. Lakini ninyi ni nani?" Kisha yule mtu aliyepagawa aliwarukia wote kwa kishindo, akawashinda nguvu. Na hao watoto wa Skewa wakakimbia kutoka katika ile nyumba wakiwa uchi na wamejaa majeraha. Kila mtu huko Efeso, Myahudi na siye Myahudi, alisikia juu ya tukio hilo. Wote waliingiwa na hofu, wakalitukuza jina la Bwana Yesu. Waumini wengi walijitokeza wakakiri hadharani mambo waliokuwa wametenda. Wengine waliokuwa wameshughulikia mambo ya uchawi hapo awali walikusanya vitabu vyao, wakavichoma mbele ya wote. Walikisia gharama ya vitabu hivyo, wakaona yafikia shilingi 50,000. Kwa namna hiyo, neno la Bwana lilizidi kuenea na kuwa na nguvu zaidi. Baada ya mambo hayo, Paulo aliamua kwenda Yerusalemu kwa kupitia Makedonia na Akaya. Alisema, baada ya kufika huko, itanilazimu kuona Roma pia. Hivyo, aliwatuma wawili wa wasaidizi wake, Timotheo na Erasto, wamtangulie kwenda Makedonia, naye akabaki kwa muda huko Asia. Wakati huo, ndipo kulipotokea ghasia kubwa huko Efeso, kwa sababu ya hiyo njia ya Bwana. Kulikuwa na mfua fedha mmoja aitwaye Demetrio, ambaye alikuwa na kazi ya kutengeneza sanamu za nyumba ya mungu wa kike aitwaye Artemi. Shughuli hiyo ilimpatia Demetrio na wafanyakazi wake faida kubwa. Demetrio aliwakusanya hao wafanyakazi pamoja na wengine waliokuwa na kazi kama hiyo, akawaambia, "Wananchi, nafahamu kwamba kipato chetu kinatokana na biashara hii. Sasa mnaweza kusikia na kujionea wenyewe mambo Paulo anayofanya. Si tu hapa Efeso, ila pia kote katika Asia. Yeye amewashawishi na kuwageuza watu wakakubali kwamba miungu ile iliyotengenezwa na watu si miungu hata kidogo. Hivyo iko hatari kwamba biashara yetu itakuwa na jina baya. Si hivyo tu, bali pia jambo hilo linaweza kuifanya nyumba ya Mungu Artemi kuwa si kitu cha maana. Hatimaye sifa zake huyo ambaye Asia na dunia yote inamwabudu zitakwisha." Waliposikia hayo, waliwaka hasira, wakaanza kupiga kelele, "Mkuu ni Artemi wa Efeso." Mji wote ukajaa ghasia, wakawavamia Gayo na Aristarko, wenyeji wa Makedonia, ambao walikuwa wasafiri wenzake Paulo. Wakakimbia nao mpaka kwenye ukumbi wa michezo. Paulo mwenyewe alitaka kuukabili huo umati wa watu, lakini wale waumini walimzuia. Maofisa wengine wa huo mkoa wa Asia waliokuwa rafiki zake walimtumia Paulo ujumbe wakimsihi asijihatarishe kwa kwenda kwenye ukumbi wa michezo. Wakati huo kila mtu alikuwa anapayuka, wengine hili, wengine lile, mpaka hata ule mkutano ukavurugika. Wengi hawakujua hata sababu ya kukutana kwao, kwa vile Wayahudi walimfanya Alexander ajitokeze mbele. Baadhi ya watu katika ule umati walidhani kuwa ndiye. Basi Alexander aliwaashiria watu kwa mkono akitaka kujitetea mbele ya ule umati wa watu. Lakini walipotambua kuwa yeye ni Myahudi, wote kwa sauti moja walipiga kelele, "Mkuu ni Artemi wa Efeso." Wakaendelea kupayuka payuka hivyo kwa muda wa saa mbili. Hatimaye karani wa mji alifaulu kuwanyamazisha, akawaambia, "Wananchi wa Efeso, kila mtu anajua kwamba mji huu wa Efeso ni mlinzi wa nyumba ya Mungu Artemi na mlinzi wa ile sanamu iliyoanguka kutoka mbinguni. Hakuna anayeweza kukana mambo haya. Hivyo basi, tulieni, msifanye chochote bila hadhari. Mmewaita watu hawa hapa, ingawaje hawakuikufuru nyumba ya Mungu, wala kumtukana Mungu wetu wa kike. Kama basi, Demetrio na wafanyakazi wake wana mashtaka yao kuhusu watu hawa, yapo mahakama na wakuu wa mikoa, wanaweza kushitakiana huko. Kama mna matatizo mengine, yapelekeni katika kikao halali, kwa maana tungaliweza kushitakiwa kwa kusababisha ghasia kutokana na vituko vya leo. Ghasia hii haina msingi halali na hatungeweza kutoa sababu za kuridhisha za ghasia hiyo. Baada ya kusema hayo, aliuvunja mkutano. Matendo sura ya 20. Ile ghasia ya Efeso ilipokwisha tulia, Paulo aliwaita pamoja wale waumini, akawatia moyo. Kisha akawaaga, akasafiri kwenda Makedonia. Alipitia sehemu za nchi zile, akiwatia watu moyo kwa maneno mengi. Halafu akafika Ugiriki, ambako alikaa kwa miezi mitatu. Alipokuwa anajitayarisha kwenda Siria, aligundua kwamba Wayahudi walikuwa wanamfanyia mpango mbaya. Hivyo aliamua kurudi kwa kupitia Makedonia. Sopatro, mwana wa Pilho kutoka Berea, aliandamana naye, pia Aristarko na Sekundo kutoka Tesalonika, Gayo kutoka Derbe, Timotheo, Tukiko na Trofimo wa mkoa wa Asia. Hao walitutangulia na kutungojea kule Troa. Sisi baada ya siku kuu ya mikate isiyochachwa, tulipanda meli kutoka Filipi na baada ya siku tatu tukawafikia kule Troa. Huko tulikaa kwa muda wa juma moja. Jumamosi jioni tulikutana ili kumega mkate. Kwa vile Paulo alikuwa amekusudia kuondoka kesho yake, aliwahutubia watu na kuendelea kuongea nao hadi usiku wa manane. Katika chumba tulimokuwa ghorofani, kulikuwa na taa nyingi zinawaka. Kijana mmoja aitwaye Eutuko alikuwa ameketi dirishani wakati Paulo alipokuwa anaendelea kuhutubu. Eutuko alianza kusinzia kidogo kidogo na hatimaye usingizi ukambana. Akaanguka chini kutoka orofa ya tatu. Wakamuokota amekwisha kufa. Lakini Paulo alishuka chini, akainama, akamzungushia mikono yule kijana aliyekufa, akasema, "Msiwe na wasiwasi, maana kuna uhai bado ndani yake." Kisha akapanda tena orofani, akamega mkate, akala. Aliendelea kuhubiri kwa muda mrefu hadi alfajiri. Halafu akaondoka. Wale watu walimchukua yule kijana nyumbani akiwa mzima kabisa. Wakapata kitulizo kikubwa. Sisi tulipanda meli tukatangulia kwenda Aso, ambako tungemchukua Paulo. Ndivyo alivyopanga, maana alitaka kufika huko kwa kupitia nchi kavu. Basi alitukuta kule Aso, tukampandisha melini, tukaenda Mitulene. Kutoka huko tulisafiri tukafika Kio kesho yake. Siku ya pili tulitia nanga Samo, na kesho yake tukafika Mileto. Paulo alikuwa amekusudia kuendelea na safari kwa meli bila kupitia Efeso, ili asikawie zaidi huko Asia. Alikuwa na haraka ya kufika Yerusalemu kwa sikukuu ya Pentekoste kama ingewezekana. Kutoka Mileto, Paulo alituma ujumbe kwa wazee wa Efeso wakutane naye. Walipofika kwake aliwaambia, "Mnajua jinsi nilivyotumia wakati wote pamoja nanyi tangu siku ile ya kwanza nilipofika Asia. Mnajua jinsi nilivyomtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote, kwa machozi na matatizo yaliyonipata kutokana na mipango ya hila ya Wayahudi. Mnajua kwamba sikusita hata kidogo kuwahubiria hadharani na nyumbani mwenu na kuwafundisha chochote ambacho kingewasaidieni. Niliwaonya wote, Wayahudi kadhalika na watu wa mataifa, wamgeukie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu. Sasa sikilizeni. Mimi nikiwa ninamtii Roho na kwenda Yerusalemu bila kufahamu yatakayonipata huko. Ninachojua tu ni kwamba Roho Mtakatifu ananithibitishia katika kila mji kwamba vifungo na mateso ndivyo vinavyoningojea. Lakini si uthamini uhai wangu kuwa ni kitu sana kwangu, mradi tu nikamilishe ule utume wangu na kumaliza ile kazi aliyonipa Bwana Yesu niifanye. Yani nitangaze habari njema ya neema ya Mungu. Nimekuwa nikienda huko na huko kati yenu nikiuhubiri utawala wa Mungu. Sasa lakini najua hakuna hata mmoja wenu atakayeniona tena. Hivyo leo hii ninawathibitishieni rasmi kwamba ikija tokea akapotea mmoja wenu, mimi sina lawama yoyote. Kwa maana sikusita hata kidogo kuwatangazieni azimio lote la Mungu. Jihadharini wenyewe, lilindeni lile kundi ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi muwe walezi wake. Lichungeni kanisa la Mungu ambalo amejipatia kwa damu ya mwanae. Nafahamu vizuri sana kwamba baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali watawavamieni na hawatakuwa na huruma kwa kundi hilo. Hata kutoka miongoni mwenu watatokea watu ambao watasema mambo ya uongo ili kuwapotosha watu na kuwafanya wawafuate wao tu. Kwa hiyo muwe macho, mkikumbuka kwamba kwa muda wa miaka mitatu, usiku na mchana, sikuchoka kumuonya kila mmoja wenu kwa machozi. Na sasa basi, ninawaweka ninyi chini ya ulinzi wa Mungu na ujumbe wa neema yake. Yeye anao uwezo wa kuwajenga ninyi na kuwawezesha mzipate zile baraka alizowawekea watu wake. Mimi sikutamani hata mara moja fedha wala dhahabu wala nguo za mtu yeyote. Mnajua ninyi wenyewe kwamba nimefanya kazi kwa mikono yangu mwenyewe ili kujipatia mahitaji yangu na ya wenzangu. Nimekuwa nikiwapeni daima mfano kwamba kwa kufanya kazi mithili hiyo, tunapaswa kuwasaidia walio dhaifu, tukikumbuka maneno ya Bwana Yesu mwenyewe: heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Baada ya kusema hayo, Paulo alipiga magoti pamoja nao wote akasali. Wote walikuwa wanalia, walimzungushia mikono yao wakamwaga kwa kumkumbatia. Jambo lililowahuzunisha zaidi lilikuwa neno alilosema kwamba hawangemuona tena, basi wakamsindikiza hadi melini. Matendo sura ya 21. Tulipokwisha agana nao, tulipanda meli tukaenda moja kwa moja mpaka Kosi. Kesho yake tulifika Rodo, na kutoka huko tulikwenda Patara. Huko tulikuta meli iliyokuwa inakwenda Foinike, hivyo tulipanda tukasafiri. Baada ya kufika mahali ambapo tuliweza kuona Kupro, tulipitia upande wake wa kusini tukaelekea Siria. Tulitia nanga katika mji wa Tiro, ambapo ile meli ilikuwa ipakuliwe shehena yake. Tulikuta waumini huko, tukakaa pamoja nao kwa muda wa juma moja. Waumini hao wakawa wanaongea kwa nguvu ya Roho, wakamwambia Paulo asiende Yerusalemu. Lakini muda wetu ulipokwisha tuliondoka. Wote pamoja na wanawake na watoto wao walitusindikiza mpaka nje ya mji. Tulipofika pwani, sote tulipiga magoti tukasali. Kisha tuliagana, sisi tukapanda meli, nao wakarudi makwao. Sisi tuliendelea na safari yetu kutoka Tiro, tukafika Tolemai, ambapo tuliwasalimu ndugu zetu. Tukakaa nao siku moja. Kesho yake tuliondoka, tukaenda Kaisarea. Huko Kaisarea, tulikwenda nyumbani kwa mhubiri Filipo. Yeye alikuwa mmoja wa wale saba waliochaguliwa kule Yerusalemu. Alikuwa na watoto watatu, wasichana, ambao walikuwa na kipaji cha unabii. Baada ya kukaa huko siku kadhaa, nabii mmoja aitwaye Agabo alifika kutoka Yudea. Alitujia, akachukua ukanda wa Paulo, akajifunga mikono na miguu, akasema, "Roho Mtakatifu asema hivi: Wayahudi kule Yerusalemu watamfunga namna hii mtu mwenye ukanda huu na kumtia mikononi mwa watu wa mataifa." Tuliposikia hayo, sisi na wale wengine waliokuwa hapo tulimsihi Paulo asiende Yerusalemu. Lakini yeye alijibu, "Mnataka kufanya nini? Mnataka kuvunja moyo wangu kwa machozi? Niko tayari sio tu kutiwa ndani kule Yerusalemu, ila hata kufa kwa ajili ya Bwana Yesu." Tuliposhindwa kumshawishi, tulinyamaza, tukasema tu, "Mapenzi ya Bwana yafanyike." Baada ya kukaa pale kwa muda, tulifunga mizigo yetu, tukaendelea na safari kwenda Yerusalemu. Wengine kati ya wale wafuasi wa Kaisarea walikwenda pamoja nasi. Wakatupeleka nyumbani kwa Mnasoni, ambaye tulikuwa tunakwenda kukaa naye kwa muda. Mnasoni alikuwa mwenyeji wa Kupro, na alikuwa amekuwa muumini kwa siku nyingi. Tulipofika Yerusalemu, ndugu waumini walitupokea vizuri sana. Kesho yake Paulo alikwenda pamoja nasi kumwamkia Yakobo, na wazee wote wa kanisa walikuwako pia. Baada ya kuwasalimu, Paulo aliwapa taarifa kamili kuhusu yote Mungu aliyokuwa ametenda kati ya mataifa kwa njia ya utumishi wake. Waliposikia hayo, walimtukuza Mungu. Kisha wakamwambia Paulo, "Ndugu, unaweza kuona kwamba kuna maelfu ya Wayahudi ambao sasa wamekuwa waumini, na wote hao wanashika kwa makini sheria ya Mose. Wamepata habari zako kwamba umekuwa ukiwafundisha Wayahudi wanaoishi kati ya mataifa mengine kuwa wasiijali sheria ya Mose, wasiwatahiri watoto wao, na kwamba wasizifuate mila za Wayahudi. Sasa mambo yatakuwaje? Ni dhahiri kuwa watapata habari kwamba umekwisha wasili hapa. Basi fanya kama tunavyokushauri. Tunao hapa watu wanne ambao wameweka nadhiri. Jiunge nao katika ibada ya kujitakasa. Ukalipe na gharama zinazohusika, kisha wanyolewe nywele zao. Hivyo watu wote watatambua kwamba habari zile walizoambiwa juu yako hazina msingi wowote, na kwamba wewe binafsi unaishi bado kufuatana na maagizo ya sheria ya Mose. Kuhusu wale watu wa mataifa mengine ambao wamekuwa waumini, tumekwisha wapelekea barua tukiwaambia mambo tuliyoamua. Wasile chochote kilichotambikiwa miungu ya uongo, wasinywe damu, wasile nyama ya mnyama aliyenyongwa, na wajiepushe na uasherati. Basi kesho yake Paulo aliwachukua wale watu, akafanya ibada ya kujitakasa pamoja nao. Kisha akaingia hekaluni kutoa taarifa kuhusu mwisho wa siku za kujitakasa na kuhusu dhabihu itakayotolewa kwa ajili ya kila mmoja wao. Wakati siku hizo saba zilipokaribia kwisha, Wayahudi waliokuwa wametoka katika mkoa wa Asia walimuona Paulo hekaluni. Wakachochea hasira kati ya kundi lote la watu, wakamtia nguvuni wakipiga kelele, "Wananchi wa Israeli, msaada, msaada! Huyu ndiye yule mtu anayewafundisha watu kila mahali mambo yanayopinga watu wa Israeli, yanayopinga sheria ya Mose na mahali hapa patakatifu. Hata sasa amewaingiza watu wa mataifa mengine hekaluni na kupatia unajisi mahali hapa patakatifu." Sababu ya kusema hivyo ni kwamba walikuwa wamemwona Trofimo, mwenyeji wa Efeso, akiwa pamoja na Paulo mjini. Wakadhani kwamba Paulo alikuwa amemwingiza hekaluni. Mji wote ulienea ghasia. Watu wakaja kutoka pande zote, wakamkamata Paulo, wakamburuta, wakamtoa nje ya hekalu, na hapo hapo milango ya hekalu ikafungwa. Walikuwa tayari kumuua, lakini habari zilimfikia mkuu wa jeshi la Kiroma kuwa Yerusalemu yote ilikuwa imejaa ghasia. Mara mkuu wa jeshi akawachukua askari na jemadari, akalikabili lile kundi la watu. Nao walipomuona mkuu wa jeshi na askari, wakaacha kumpiga Paulo. Mkuu wa jeshi alimwendea Paulo akamtia nguvuni na kuamuru afungwe minyororo miwili. Kisha aliuliza, "Ni mtu gani huyu na amefanya nini?" Wengine katika lile kundi la watu walikuwa wanapayuka kitu hiki na wengine kitu kingine. Kwa sababu ya ghasia hiyo, mkuu wa jeshi hakufaulu kujua kisa kamili. Hivyo aliamuru watu wake wampeleke Paulo ndani ya ngome. Paulo alipofika kwenye ngazi, askari walilazimika kumbeba kwa sababu ya fujo za watu, kwa maana kundi kubwa la watu walimfuata wakipiga kelele, "Muulie mbali!" Walipokuwa wanamwingiza ndani ya ngome, Paulo alimuomba mkuu wa jeshi akisema, "Naweza kukuambia kitu?" Yule mkuu wa jeshi akamjibu, "Je, unajua Kigiriki? Basi wewe si yule Mmisri ambaye hivi majuzi alianzisha uasi na kuwaongoza majahiri 4,000 hadi jangwani?" Paulo akajibu, "Mimi ni Myahudi, mzaliwa wa Tarso katika Kilikia. Mimi ni raia wa mji maarufu. Tafadhali niruhusu niongee na watu." Yule mkuu wa jeshi akamruhusu. Hivyo Paulo alisimama juu ya ngazi, akawapungia mkono wake watu, na walipokaa kimya, akaanza kuongea nao kwa Kiebrania. Matendo sura ya 22. Ndugu zangu na akina baba, nisikilizeni sasa nikijitetea mbele yenu. Walipomsikia akiongea nao kwa Kiebrania, wakazidi kukaa kimya zaidi kuliko hapo awali. Naye Paulo akaendelea kusema, mimi ni Myahudi, mzaliwa wa Tarso katika Kilikia, lakini nililelewa hapa hapa mjini Yerusalemu chini ya mkufunzi Gamalieli. Nilifundishwa kufuata kwa uthabiti sheria ya wazee wetu. Nilijitolea kwa moyo wote kwa Mungu kama ninyi wenyewe mlivyo hivi leo. Niliwatesa wale watu waliofuata njia hii. Niliwatia nguvuni wanaume na wanawake na kuwafunga gerezani. Kuhani mkuu na baraza lote la wazee wanaweza kushuhudia jambo hilo. Kutoka kwao nilipokea barua walioandikiwa wale ndugu wa Yahudi waliokuwa kule Damasko. Nilikwenda Damasko ili niwatie nguvuni watu hao na kuwaleta wamefungwa mpaka Yerusalemu ili waadhibiwe. Basi nilipokuwa nikienda njiani karibu kufika Damasko, yapata saa sita mchana, mwanga mkubwa kutoka mbinguni ulitokea ghafla ukaniangazia pande zote. Hapo nilianguka chini, nikasikia sauti ikiniambia, Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Nami nikasema, nani wewe Bwana? Naye akaniambia, mimi ni Yesu wa Nazareti ambaye wewe unamtesa. Wale wenzangu waliuona ule mwanga, lakini hawakuisikia sauti ya yule aliyeongea nami. Basi mimi nikauliza, nifanye nini Bwana? Naye Bwana akaniambia, simama, nenda Damasko, na huko utaambiwa yote ambayo umepangiwa kufanya. Kutokana na ule mwanga mkali sikuweza kuona, na hivyo iliwabidi wale wenzangu kuniongoza kwa kunishika mkono mpaka nikafika Damasko. Huko kulikuwa na mtu mmoja aitwaye Anania, mtu mcha Mungu, mwenye kuitii sheria yetu na aliyeheshimika sana mbele ya Wayahudi waliokuwa wanaishi Damasko. Yeye alikuja kuniona, akasimama karibu nami akasema, ndugu Saulo, ona tena. Papo hapo nikaona tena, nikamwangalia. Halafu Anania akasema, Mungu wa babu zetu amekuchagua upate kujua matakwa yake na kumwona yule mtumishi wake mwadilifu na kumsikia yeye mwenyewe akiongea. Kwa maana utamshuhudia kwa binadamu wote ukiwaambia yale uliyoyaona na kusikia. Sasa basi, ya nini kukawia zaidi? Simama ubatizwe na uondolewe dhambi zako kwa kuliungama jina lake. Basi nilirudi Yerusalemu, na nilipokuwa nikisali hekaluni niliona ono. Nilimuona Bwana akiniambia, haraka ondoka Yerusalemu upesi, kwa maana watu wa hapa hawataukubali ushuhuda wako juu yangu. Nami nikamjibu, Bwana, wao wanajua wazi kwamba mimi ni yule aliyekuwa anapitapita katika masunagogi na kuwatia nguvuni na kuwapiga wale waliokuwa wanakuamini. Na kwamba wakati shahidi wako Stefano alipouawa, mimi binafsi nilikuwako pale, nikakubaliana na kitendo hicho na kuyalinda makoti ya wale waliokuwa wanamuua. Naye Bwana akaniambia, nenda, ninakutuma mbali kwa mataifa mengine. Mpaka hapa wale watu walikuwa wanamsikiliza, lakini aliposema maneno haya walianza kusema kwa sauti kubwa, muondoe duniani, mtu wa namna hiyo hastahili kuishi. Waliendelea kupayuka payuka huku wakitikisa makoti yao na kurusha vumbi angani. Mkuu wa jeshi aliwaamuru watu wake wampeleke Paulo ndani ya ngome, akawaambia wamchape viboko ili wapate kujua kisa cha Wayahudi kumpigia kelele. Lakini walipokwisha mfunga ili wamchape viboko, Paulo alimuuliza jemadari mmoja aliyesimama hapo, je, ni halali kwenu kumpiga viboko raia wa Roma kabla hajahukumiwa? Yule jemadari aliposikia hayo alimpa habari mkuu wa jeshi akisema, unataka kufanya nini? Mtu huyu ni raia wa Roma. Basi mkuu wa jeshi alimwendea Paulo akamwambia, "Niambie, je, wewe ni raia wa Roma?" Paulo akamjibu, "Naam." Mkuu wa jeshi akasema, "Mimi nami nimekuwa raia wa Roma kwa kulipa gharama kubwa." Paulo akasema, "Lakini mimi ni raia wa Roma kwa kuzaliwa." Wale watu ambao walikuwa tayari kumchunguza Paulo walitoweka mara. Hata yule mkuu wa jeshi aliogopa alipojua kwamba Paulo ni raia wa Roma na kwamba alikuwa amekwisha mfunga. Kesho yake mkuu wa jeshi alitaka kujua mashtaka kamili ambayo Wayahudi walikuwa wamemwekea Paulo. Hivyo alimfungulia Paulo minyororo yake, akaamuru makuhani wakuu na baraza lote wafanye kikao. Kisha alimleta Paulo akamsimamisha mbele ya baraza. Matendo sura ya 23. Paulo aliwakodolea macho wale wanabaraza, halafu akaanza kusema, "Ndugu zangu, mpaka hivi leo nimekuwa nikiishi na dhamiri njema mbele ya Mungu." Hapo kuhani mkuu Anania akaamuru wale waliokuwa wamesimama karibu na Paulo wampige kofi mdomoni. Basi Paulo akamwambia, "Mungu mwenyewe atakupiga kofi wewe uliye kama ukuta uliopakwa chokaa. Unawezaje kukaa hapo ili kunihukumu kisheria, na huku wewe mwenyewe unaivunja sheria kwa kuamuru mimi nipigwe?" Watu waliokuwa wamesimama pale wakamwambia Paulo, "Unamtukana kuhani mkuu wa Mungu." Paulo akajibu, "Ndugu zangu, sikujua kama yeye ni kuhani mkuu. Maana maandiko yasema hivi, usiseme vibaya juu ya mtawala wa watu wako." Wakati huo Paulo alikwisha tambua kwamba sehemu moja ya wanabaraza wale ilikuwa ni Wasadukayo na nyingine Wafarisayo. Basi alipaza sauti yake mbele ya baraza, "Ndugu zangu, mimi ni Mfarisayo, mwana wa Mfarisayo. Mimi nimeletwa mahakamani kwa kuwa ninatumaini kwamba wafu watafufuka." Baada ya kusema hivyo, mzozo mkali ulitokea kati ya Wafarisayo na Wasadukayo, na mkutano ukagawanyika sehemu mbili. Kisa chenyewe kilikuwa hiki: Wasadukayo hushikilia kwamba wafu hawafufuki, hakuna malaika na roho nazo hazipo. Lakini Wafarisayo husadiki hayo yote matatu. Kelele ziliongezeka, na baadhi ya walimu wa sheria wa kikundi cha Wafarisayo walisimama na kutoa malalamiko yao kwa nguvu, "Hatuoni chochote kilicho kiovu katika mtu huyu. Huenda ikawa kwamba roho au malaika ameongea naye." Mzozo ulizidi kuwa mwingi, hata mkuu wa jeshi akaogopa kwamba Paulo angeraruliwa vipande vipande. Kwa hiyo aliwaamuru askari wake waingie kati ya lile kundi, wamtoe Paulo na kumrudisha ndani ya ngome. Usiku uliofuata Bwana alisimama karibu na Paulo akamwambia, "Jipe moyo, umenishuhudia katika Yerusalemu, utafanya vivyo mjini Roma." Kulipokucha, Wayahudi walifanya kikao cha faragha, wakala kiapo, "Hatutakula wala kunywa mpaka tutakapokuwa tumekwisha muua Paulo." Watu zaidi ya 40 ndio waliokula njama kufanya hivyo. Basi walikwenda kwa makuhani wakuu na wazee wakasema, "Sisi tumeapa kwamba hatutaonja chochote kwa vinywa vyetu mpaka hapo tutakapokuwa tumemuua Paulo. Sasa basi, ninyi pamoja na baraza, tumeni ujumbe kwa mkuu wa jeshi ili amlete Paulo kwenu, mkijisingizia kwamba mnataka kupata habari kamili zaidi juu yake. Tuko tayari kumuua hata kabla hajafika karibu." Lakini mtoto wa kiume wa dada yake Paulo alisikia juu ya mpango huo. Hivyo akaenda ndani ya ngome, akamjulisha Paulo juu ya njama hiyo. Hapo Paulo akamwita mmoja wa askari, akamwambia, "Mchukue kijana huyu kwa mkuu wa jeshi. Anacho kitu cha kumwambia." Askari akamchukua huyo kijana, akamuongoza mpaka kwa mkuu wa jeshi, akasema, "Yule mfungwa Paulo ameniita, akaniomba nimlete kijana huyu kwako, kwa maana ana jambo la kukuambia." Mkuu wa jeshi alimshika huyo kijana mkono, akampeleka mahali pa faraga, akamuuliza, "Una nini cha kuniambia?" Yeye akasema, "Wayahudi wamepatana wa kuombe umpeleke Paulo barazani, wakijisingizia kwamba baraza lingependa kupata habari kamili zaidi juu yake. Lakini wewe usikubali, kwa maana kuna watu zaidi ya 40 walio tayari kumvamia. Wameapa kutokula wala kunywa mpaka watakapokuwa wamemuua. Sasa wako tayari, wanangojea tu uamuzi wako." Mkuu wa jeshi alimwacha aende zake, akimuonya asimwambie mtu yeyote kwamba amemletea habari hizo. Basi mkuu wa jeshi aliwaita askari wawili, akawaambia, "Wekeni tayari askari 200 wapanda farasi 70 na askari 200 wa mikuki. Waende Kaisarea, mwe tayari kuondoka kabla ya 3 leo usiku. Wekeni farasi kadhaa kwa ajili ya Paulo. Mfikisheni salama kwa Felisi, mkuu wa mkoa." Halafu mkuu huyo wa jeshi akaandika barua hivi: "Mimi Claudio Lucia ninakuandikia wewe mheshimiwa Felisi, mkuu wa mkoa, salamu. Wayahudi walimkamata mtu huyu na karibu wangemuua kama nisingalifahamishwa kwamba yeye ni raia wa Roma. Na hivyo nikaenda pamoja na askari nikamuokoa. Nilimpeleka mbele ya baraza lao kuu nikitaka kujua kisa cha mashtaka yao. Niligundua kwamba mashtaka yenyewe yalihusu ubishi juu ya sehemu kadha wa kadha za sheria yao, na hivyo sikuona kwamba amefanya chochote kinachostahili auawe au afungwe gerezani. Nilipofahamishwa kwamba Wayahudi walikuwa wamefanya njama za kumuua, niliamua kumleta kwako. Nikawaambia washtaki wake walete mashtaka yao mbele yako. Basi hao askari walimchukua Paulo kama walivyoamriwa, wakampeleka usiku ule ule mpaka Antipatri. Kesha yake askari wa miguu walirudi ngomeni, wakawaacha wale askari wapanda farasi waendelee na safari pamoja na Paulo. Walipofika Kaisarea, walimpa mkuu wa mkoa ile barua na kumweka Paulo chini ya mamlaka yake. Felisi alipoisoma hiyo barua, aliwauliza, "Paulo ametoka mkoa gani?" Alipofahamishwa kwamba alikuwa ametoka mkoa wa Kilikia, akasema, "Nitasikiliza kesi yako baada ya washtaki wako kufika." Kisha akaamuru Paulo awekwe chini ya ulinzi ndani ya ukumbi wa Herode. Matendo sura ya 24. Baada ya siku 5, kuhani mkuu Anania aliwasili Kaisarea pamoja na wazee kadha na wakili mmoja wa sheria aitwaye Tertulo. Walimwendea yule mkuu wa mkoa, wakamweleza mashtaka yao juu ya Paulo. Paulo aliitwa na Tertulo, akafungua mashtaka hivi: "Mheshimiwa Felisi, uongozi wako bora umeleta amani kubwa, na marekebisho ya lazima yanafanywa kwa manufaa ya taifa letu. Tunalipokea jambo hili kwa furaha daima na kutoa shukrani nyingi kwako popote. Lakini bila kupoteza wakati wako zaidi, tunakusihi kwa wema wako usikilize taarifa yetu fupi. Tumegundua kwamba mtu huyu ni wa hatari mno. Yeye huanzisha ghasia kati ya Wayahudi popote duniani, na pia ni kiongozi wa kile chama cha Wanazareti. Tena alijaribu kulikufuru hekalu, na sisi tukamtia nguvuni. Tulitaka kumhukumu kufuatana na sheria yetu. Lakini Lucia, mkuu wa jeshi, aliingilia kati, akamchukua kwa nguvu kutoka mikononi mwetu. Kisha akaamuru washtaki wake waje mbele yako. Kama ukimhoji wewe mwenyewe, utaweza kubainisha mambo haya yote tunayomshtaki kwayo." Nao Wayahudi waliunga mkono mashtaka hayo, wakisema kwamba hayo yote yalikuwa kweli. Basi mkuu wa mkoa alimwashiria Paulo aseme, naye Paulo akasema, "Nafurahi kujitetea mbele yako nikijua kwamba umekuwa hakimu wa taifa hili kwa miaka mingi. Unaweza kujihakikishia kwamba si zaidi ya siku 12 tu zimepita tangu nilipokwenda kuabudu Yerusalemu. Wayahudi hawakunikuta nikijadiliana na mtu yeyote. hawakunikuta nikichochea watu hekaluni, wala katika masunagogi yao, wala mahali pengine popote katika mji huo. Wala hawawezi kubainisha mashtaka waliotoa juu yangu. Ninachokubali mbele yako ni hiki: mimi ninamwabudu Mungu wa wazee wetu, nikiishi kufuatana na njia ile ambayo wao wanaiita chama cha uzushi. Ninaamini mambo yote yaliyoandikwa katika vitabu vya sheria na manabii. Mimi namtumainia Mungu, na wao wanalo tumaini hilo, kwamba watu wema na wabaya watafufuka. Kwa hiyo ninajitahidi daima kuwa na dhamiri njema mbele ya Mungu na mbele ya watu. Baada ya kukaa mbali kwa miaka kadhaa, nilirudi Yerusalemu ili kuwapelekea wananchi wenzangu msaada na kutoa dhabihu. Wakati nilipokuwa nikifanya hayo, ndipo waliponikuta hekaluni, nilipokuwa nimekwisha fanya ile ibada ya kujitakasa. Hakukuwako kundi la watu wala ghasia, lakini kulikuwa na Wayahudi wengine kutoka mkoa wa Asia. Hao ndio wangepaswa kuwapo hapa hapa mbele yako na kutoa mashtaka yao kama wanacho chochote cha kusema dhidi yangu. Au waache hawa walio hapa waseme kosa waliloliona kwangu wakati niliposimama mbele ya baraza lao kuu, isipokuwa tu maneno haya niliyosema niliposimama mbele yao: mnanihukumu leo hii kwa sababu ya kushikilia kwamba wafu watafufuliwa. Hapo Felisi, ambaye mwenyewe alikuwa anaifahamu hiyo njia vizuri, aliahirisha hiyo kesi, akawaambia, nitatoa hukumu juu ya kesi hiyo wakati Lusia mkuu wa jeshi atakapokuja hapa. Kisha akamwamuru yule ya jemadari amweke Paulo kizuizini, lakini awe na uhuru kiasi, na rafiki zake wasizuiwe kumpatia mahitaji yake. Baada ya siku chache, Felix alifika pamoja na mkewe Drusila, ambaye alikuwa Myahudi. Aliamuru Paulo aletwe, akamsikiliza akiongea juu ya kumwamini Yesu Kristo. Lakini wakati Paulo alipoanza kuongea juu ya uadilifu, juu ya kuwa na kiasi, na juu ya siku ya hukumu inayokuja, Felix aliogopa akasema, kwa sasa unaweza kwenda, nitakuita tena nitakapopata nafasi. Wakati huo huo alikuwa anatumaini kwamba Paulo angempa fedha. Kwa sababu hii alimuita Paulo mara kwa mara na kuzungumza naye. Baada ya miaka miwili, Porkio Festo alichukua nafasi ya Felisi, akawa mkuu wa mkoa. Kwa kuwa alitaka kujipendekeza kwa Wayahudi, Felisi alimwacha Paulo kizuizini. Matendo sura ya 25. Siku tatu baada ya kufika mkoani, Festo alitoka Kaisarea akaenda Yerusalemu. Makuhani wakuu pamoja na viongozi wa Wayahudi walimpa habari kuhusu mashtaka yaliyokuwa yanamkabili Paulo. Walimsihi Festo awafanyie fadhili kwa kumleta Paulo Yerusalemu. Walikuwa wamekula njama wamuue akiwa njiani. Lakini alijibu, Paulo atabaki kizuizini kule Kaisarea, na mimi nitakwenda huko karibuni. Waacheni viongozi wenu waende huko pamoja nami, wakatoe mashtaka yao juu yake kama amefanya chochote kiovu. Basi Festo akarudi Kaisarea. Kesho yake alikwenda barazani, akaamuru Paulo aletwe ndani. Wakati Paulo alipofika, Wayahudi waliokuwa wametoka Yerusalemu walimzunguka, wakaanza kutoa mashtaka mengi mazito mazito ambayo hawakuweza kuyathibitisha. Kwa kujitetea, Paulo alisema, mimi sikufanya kosa lolote kuhusu sheria ya Wayahudi, wala kuhusu hekalu, wala kumhusu Kaisari. Festo alitaka kujipendekeza kwa Wayahudi, na hivyo akamuuliza Paulo, je, wapendelea kwenda Yerusalemu na huko ukahukumiwe mbele yangu kuhusu mashtaka haya? Paulo akajibu, nasimama mbele ya mahakama ya Kaisari, na hapa hapa ndipo ninapopaswa kupewa hukumu. Kama unavyojua vizuri, sikuwatendea Wayahudi ubaya wowote. Basi ikiwa nimepatikana na kosa linalostahili adhabu ya kifo, siombi kusamehewa adhabu hiyo. Lakini kama hakuna ukweli katika mashtaka waliotoa watu hawa, hakuna awezaye kunikabidhi kwao. Nakata rufani kwa Kaisari. Basi, baada ya Festo kuzungumza na washauri wake, akamwambia Paulo, umekata rufani kwa Kaisari, basi utakwenda kwa Kaisari. Siku chache baadaye, Mfalme Agripa na Bernike walifika Kaisarea ili kutoa heshima zao kwa Festo. Walikuwa huko siku kadhaa, na Festo akamweleza mfalme kesi ya Paulo. Kuna mtu mmoja hapa ambaye Felisi alimwacha kizuizini. Nilipokwenda Yerusalemu, makuhani wakuu na wazee wa Wayahudi walimshtaki na kuniomba nimhukumu. Lakini mimi niliwajibu kwamba si desturi ya Waroma kumtoa mtu aadhibiwe kabla mshtakiwa hajakutana na washtaki wake na kupewa fursa ya kujitetea kuhusu hayo mashtaka. Basi walipofika hapa sikukawia, ila nilichukua kikao mahakamani kesho yake. Nikaamuru mtu huyo aletwe. Washtaki wake walisimama, lakini hawakutoa mashtaka maovu kama nilivyokuwa ninatazamia. Ila tu walikuwa na mabishano kadhaa pamoja naye kuhusu dini yao na kuhusu mtu mmoja aitwaye Yesu ambaye alikufa, lakini Paulo anashikilia kwamba yuhai. Sikujua la kufanya kuhusu shauri hilo. Basi nilimuuliza Paulo kama angependa kwenda mahakamani kule Yerusalemu kwa ajili ya mashtaka hayo. Lakini Paulo alikata rufani, akaomba aachwe kizuizini mpaka uamuzi wa shauri hilo ufanywe na Kaisari. Kwa hiyo niliamua akae kizuizini mpaka nitakapoweza kumpeleka kwa Kaisari. Basi Agripa akamwambia Festo, ningependa kumsikia mtu huyu mimi mwenyewe. Festo akamwambia, utamsikia kesho. Hivyo kesho yake Agripa na Bernike walifika kwa shangwe katika ukumbi wa mkutano, wakiwa wameandamana na wakuu wa majeshi na viongozi wa mji. Festo aliamuru Paulo aletwe ndani. Kisha akasema, Mfalme Agripa na wote mlioko hapa pamoja nasi, hapa mbele yenu yuko mtu ambaye jumuiya yote ya Wayahudi hapa na kule Yerusalemu walinilalamikia wakipiga kelele kwamba hastahili kuishi tena. Lakini mimi sikuona kuwa alikuwa ametenda chochote kibaya hata astahili kupewa adhabu ya kifo. Lakini kwa vile Paulo mwenyewe alikata rufani kwa Kaisari, niliamuru kumpeleka. Kwa upande wangu, sina habari kamili ambayo naweza kumwandikia Kaisari juu yake. Ndiyo maana nimemleta hapa mbele yenu na mbele yako Mfalme Agripa, ili baada ya kumchunguza niweze kuwa na la kuandika. Kwa maana nadhani itakuwa kichekesho kumpeleka mfungwa bila kutaja wazi mashtaka yanayomkabili. Matendo sura ya 26. Basi Agripa akamwambia Paulo, unaruhusiwa kujitetea. Hapo Paulo alinyosha mkono wake akajitetea hivi: Mfalme Agripa, ninajiona mwenye bahati leo kujitetea mbele yako kuhusu yale mashtaka yote ambayo Wayahudi walikuwa wamesema juu yangu, hasa kwa vile wewe mwenyewe ni mtaalamu wa desturi za Wayahudi na migogoro yao. Ninakuomba basi unisikilize kwa uvumilivu. Wayahudi wanajua habari za maisha yangu tangu utoto, jinsi nilivyoishi tangu mwanzo kati ya taifa langu huko Yerusalemu. Wananifahamu kwa muda mrefu na wanaweza kushuhudia kama wakipenda kwamba tangu mwanzo niliishi kama mmoja wa kikundi chenye siasa kali zaidi katika dini yetu, yani kikundi cha Wafarisayo. Na sasa niko hapa nihukumiwe kwa sababu ninaitumainia ile ahadi ambayo Mungu aliwaahidia babu zetu. Ahadi hiyo ndiyo ile ile inayotumainiwa na makabila 12 ya taifa letu, wakimtumikia Mungu kwa dhati mchana na usiku. Mheshimiwa Mfalme, Wayahudi wananishtaki kwa sababu ya tumaini hilo. Kwa nini ninyi mnaona shida sana kuamini kwamba Mungu huwafufua wafu? Kwa kweli mimi mwenyewe niliamini kwamba ni wajibu wangu kufanya mambo mengi kulipinga jina la Yesu wa Nazareti. mambo hayo ndiyo niliyofanya huko Yerusalemu. Mimi binafsi nilikuwa nimepewa mamlaka kutoka kwa makuhani wakuu. Nilipata kuwatia gerezani wengi wa watu wa Mungu. Nao walipohukumiwa kuuawa, nilipiga kura ya kukubali. Mara nyingi niliwafanya waadhibiwe katika masunagogi yote, nikiwashurutisha waikane imani yao. Hasira yangu kwao ilikuwa kubwa, hata nikawasaka mpaka miji ya mbali. Kwa mujibu huo huo, nilikwenda Damasko wakati mmoja, nikiwa na mamlaka na maagizo kutoka kwa makuhani wakuu. Mheshimiwa, wakati nilipokuwa njiani saa 6 mchana, niliona mwanga mkubwa kuliko wa jua ukiangaza kutoka mbinguni na kunizunguka mimi na wale wasafiri wenzangu. Sisi sote tulianguka chini, na mimi nikasikia sauti ikiniambia kwa Kiebrania, "Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Unajiumiza bure kama punda anayepiga teke fimbo ya bwana wake." Mimi nikauliza, "Ni nani wewe Bwana?" Naye Bwana akajibu, "Mimi ni Yesu ambaye wewe unamtesa. Haidhuru, inuka sasa. Simama wima. Nimekutokea ili nikuweke rasmi kuwa mtumishi wangu. Utawathibitishia watu wengine mambo uliyoyaona leo na yale ambayo bado nitakuonyesha. Nitakuokoa na watu wa Israeli na watu wa mataifa mengine ambao mimi nitakutuma kwao. Utayafumbua macho yao na kuwawezesha watoke gizani na kuingia katika mwanga, watoke katika utawala wa shetani, wamgeukie Mungu, ili kwa kuamini wapate kusamehewa dhambi na kuchukua nafasi yao kati ya wale ambao wamepata kuwa watu wa Mungu." Hivyo Mfalme Agripa, sikuweza kuwa mkaidi kwa ono hilo la mbinguni, ila nilianza kuhubiri kwanza kwa watu wa Damasko, halafu kwa wale wa Yerusalemu na nchi yote ya Yudea, na pia kwa watu wa mataifa mengine. Niliwahimiza wamgeukie Mungu na kuonyesha kwa vitendo kwamba wamebadilisha mioyo yao. Kwa sababu hiyo, Wayahudi walinikamata nikiwa hekaluni, wakajaribu kuniua. Lakini Mungu alinisaidia, na hivyo mpaka siku ya leo nimesimama imara nikitoa ushuhuda kwa wote, kwa wakubwa na wadogo. Ninayosema ni yale ambayo manabii na Mose walisema yatatukia. Yani ilimpasa Masiha ateseke na kuwa wa kwanza kufufuka kutoka wafu, ili atangaze kwamba mwanga wa ukombozi unawaangazia sasa watu wote, Wayahudi na pia watu wa mataifa mengine. Paulo alipofika hapa katika kujitetea kwake, Festo alisema kwa sauti kubwa, "Paulo, una wazimu." Lakini Paulo akasema, "Sina wazimu, mheshimiwa Festo. Ninachosema ni kweli mtupu. Wewe mfalme unayafahamu mambo haya. Kwa hiyo ninaweza kuongea bila woga mbele yako. Sina mashaka kwamba matukio hayo yanajulikana kwako, maana jambo hili halikutendeka mafichoni. Mfalme Agripa, je, una imani na manabii? Najua kwamba unaamini." Agripa akamjibu Paulo, "Kidogo tu utanifanya Mkristo?" Paulo akamjibu, "Namuomba Mungu kwamba kwa muda mfupi au mrefu, si wewe tu bali wote wanaonisikia leo wapate kuwa kama nilivyo mimi, lakini bila hii minyororo." Hapo mfalme, mkuu wa mkoa, na Bernike na wale wote wengine waliokuwa pamoja nao walisimama. Walipokwisha ondoka, waliambiana, "Mtu huyu hakufanya chochote kinachostahili adhabu ya kifo au kifungo." Naye Agripa akamwambia Festo, "Mtu huyu angeweza kufunguliwa kama asingalikuwa amekata rufani kwa Kaisari." Matendo sura ya 27. Walipokwisha amua tusafiri mpaka Italia, walimweka Paulo pamoja na wafungwa wengine chini ya ulinzi wa Yulio, aliyekuwa ofisa wa jeshi katika kikosi kiitwacho kikosi cha Kaisari. Tulipanda meli ya Diramito iliyokuwa inasafiri na kupitia bandari kadhaa za mkoa wa Asia, tukaanza safari. Aristarko, mwenyeji wa Makedonia, kutoka Tesalonika alikuwa pamoja nasi. Kesha yake tulitia nanga katika bandari ya Sidoni. Yulio alimtendea Paulo vizuri kwa kumruhusu awaone rafiki zake na kupata mahitaji yake. Kutoka huko tuliendelea na safari, lakini kwa kuwa upepo ulikuwa unavuma kwa kasi kutujia kwa mbele, tulipitia upande wa kisiwa cha Kupro ambapo upepo haukuwa mwingi. Halafu tulivuka bahari ya Kilikia na Pamfilia, tukatia nanga Mura, mji wa Lukia. Hapo yule ofisa alikuta meli moja ya Aleksandria iliyokuwa inakwenda Italia, na hivyo akatupandisha ndani. Kwa muda wa siku nyingi tulisafiri pole pole, na kwa shida tulifika karibu na Nido. Kwa sababu upepo ulikuwa bado unatupiga, tuliendelea mbele moja kwa moja, tukapitia upande wa Krete karibu na rasi Salmone ambapo upepo haukuwa mwingi. Tulipita kando yake pole pole, tukafika mahali paitwapo bandari nzuri karibu na mji wa Lasea. Muda mrefu ulikuwa umepita, na hata siku ya kufunga ilikuwa imekwisha pita. Sasa ilikuwa hatari sana kusafiri kwa meli. Basi Paulo aliwapa onyo, "Waheshimiwa, ninahisi kwamba safari hii itakuwa ya shida na hasara nyingi, si kwa shehena na meli tu, bali pia kwa maisha yetu." Lakini yule ofisa alivutiwa zaidi na maoni ya nahodha na ya mwenye meli kuliko yale aliyosema Paulo. Kwa kuwa bandari hiyo haikuwa mahali pazuri pa kukaa wakati wa baridi, wengi walipendelea kuendelea na safari, ikiwezekana mpaka Foinike. Foinike ni bandari ya Krete inayoelekea kusini magharibi na kaskazini magharibi, na huko wangeweza kukaa wakati wa baridi. Basi upepo mzuri wa kusi ulianza kuvuma, nao wakadhani wamefanikiwa lengo lao. Hivyo wakang'oa nanga, wakaiendesha meli karibu sana na pwani ya Krete. Lakini haukupita muda, upepo mkali uitwao upepo wa kaskazi ulianza kuvuma kutoka kisiwani. Upepo uliipiga ile meli, na kwa kuwa hatukuweza kuukabili, tukaiacha ikokotwe na huo upepo. Kisiwa kimoja kiitwacho Kauda kilitukinga kidogo na ule upepo, na tulipopita kusini mwake tulifaulu, ingawa kwa shida, kuusalimisha ule mtumbwi wa meli. Wale wanamaji waliuvuta mtumbwi ndani, kisha wakaizungushia meli kamba na kuifunga kwa nguvu. Waliogopa kwamba wangeweza kukwama kwenye ufuo wa bahari, pwani ya Libya. Kwa hiyo walishusha matanga na kuiacha meli ikokotwe na upepo. Dhoruba iliendelea kuvuma, na kesho yake wakaanza kutupa nje shehena ya meli. Siku ya tatu wakaanza pia kutupa majini vifaa vya meli kwa mikono yao wenyewe. Kwa muda wa siku nyingi hatukuweza kuona jua wala nyota. Dhoruba iliendelea kuvuma sana, hata matumaini yote ya kuokoka yakatuishia. Baada ya kukaa muda mrefu bila kula chakula, Paulo alisimama kati yao akasema, "Waheshimiwa, ingalikuwa afadhali kama mngalinisikiliza na kuacha kusafiri kutoka Krete. Kama mngalifanya hivyo, tungaliepuka shida hii na hasara hizi zote. Lakini sasa ninawaombeni muwe na moyo, hakuna hata mmoja wenu atakayepoteza maisha yake. Meli tu ndiyo itakayopotea. Kwa maana jana usiku malaika wa yule Mungu ambaye mimi ni wake na ambaye mimi ninamwabudu alinitokea akaniambia, 'Paulo, usiogope. Ni lazima utasimama mbele ya Kaisari, naye Mungu kwa wema wake amekufadhili kwa kuwaokoa wote wanaosafiri nawe wasiangamie. Hivyo waheshimiwa, jipeni moyo, maana ninamwamini Mungu kwamba itakuwa sawa kama nilivyoambiwa. Lakini ni lazima tutatupwa ufukoni mwa kisiwa fulani.' Usiku wa siku ya 14 tulikuwa tunakokotwa huku na huku katika bahari ya Adria. Karibu na usiku wa 8 wanamaji walijihisi kuwa karibu na nchi kavu. Hivyo walitafuta kina cha bahari kwa kuteremsha kamba iliyokuwa imefungiwa kitu kizito. wakapata kina cha mita 40. Baadaye wakapima tena, wakapata mita 30. Kwa sababu ya kuogopa kukwama kwenye miamba, waliteremsha nanga 4 nyuma ya meli. Wakaomba kuche upesi. Wanamaji walitaka kutoroka, na walikwisha kuteremsha ule mtumbwi majini, wakijisingizia kwamba walikuwa wanakwenda kuteremsha nanga upande wa mbele ya meli. Lakini Paulo alimwambia yule ofisa jeshi na askari wake, kama wanamaji hawa hawabaki ndani ya meli, hamtaokoka. Hapo wale askari walizikata kamba zilizokuwa zimeshikilia ule mtumbwi, wakauacha uchukuliwe na maji. Karibu na alfajiri, Paulo aliwahimiza wote wale chakula. Kwa siku 14 sasa, mmekuwa katika mashaka na bila kula, hamjala kitu chochote. Basi, ninawasihi mle chakula, kwa maana mnakihitaji ili muweze kuendelea kuishi. Maana hata unywele mmoja wa vichwa vyenu hautapotea. Baada ya kusema hivyo, Paulo alichukua mkate, akamshukuru Mungu mbele yao wote, akaumega, akaanza kula. Hapo wote wakapata moyo, nao pia wakala chakula. Jumla tulikuwa watu 276 katika meli. Baada ya kila mmoja kula chakula cha kutosha, walipunguza uzito wa meli kwa kutupa nafaka baharini. Kulipokucha, wanamaji hawakuweza kuitambua nchi ile, ila waliona ghuba moja yenye ufuko, wakaamua kutia nanga huko kama ikiwezekana. Hivyo walikata nanga na kuziacha baharini, na wakati huo huo wakazifungua kamba zilizokuwa zimeufunga usukani, kisha wakatweka tanga moja mbele kushika upepo, wakaelekea ufukoni. Lakini walifika mahali ambapo mikondo miwili ya bahari hukutana, na meli ikakwama. Sehemu ya mbele ilikuwa imezama mchangani bila kutikisika. Sehemu ya nyuma ya meli ilianza kuvunjika vipande vipande kwa mapigo ya nguvu ya mawimbi. Askari walitaka kuwaua wafungwa wote kwa kuogopa kwamba wangeogelea hadi pwani na kutoroka. Lakini kwa vile yule ofisa jeshi alitaka kumwokoa Paulo, aliwazuia wasifanye hivyo. Aliamuru kwanza wale waliojua kuogelea waruke kutoka melini na kuogelea hadi pwani, na wengine wafuate wakijishikilia kwenye mbao au kwenye vipande vya meli iliyovunjika. Ndivyo sisi sote tulivyofika salama pwani. Matendo sura ya 28. Tulipokwisha fika salama kwenye nchi kavu, tuligundua kwamba kile kisiwa kinaitwa Malta. Wenyeji wa hapo walikuwa wema sana kwetu. Mvua ilikuwa inaanza kunyesha na kulikuwa na baridi, hivyo waliwasha moto wakatukaribisha. Paulo aliokota mzigo mdogo wa kuni, akawa anazitia motoni. Hapo, kwa sababu ya lile joto la moto, nyoka akatoka katika kuni, akamnasa Paulo mkononi na kujishikilia hapo. Wenyeji wa pale walipokiona kile kiumbe kinaning'inia katika mkono wake, waliambiana, bila shaka mtu huyu amekwisha uwa mtu, na ingawa ameokoka kuangamia baharini, haki haitamwacha aendelee kuishi. Lakini Paulo alikikungutia kile kiumbe motoni na hakuumia hata kidogo. Wale watu walikuwa wakitazamia kwamba angevimba au hapo hapo angeanguka chini na kufa. Baada ya kungojea kwa muda mrefu bila kuona kwamba Paulo amepatwa na jambo lolote lisilo la kawaida, walibadilisha fikra zao juu yake, wakasema kuwa ni Mungu. Karibu na mahali pale kulikuwa na mashamba ya Publio, mkuu wa kile kisiwa. Publio alitukaribisha kirafiki, tukawa wageni wake kwa siku tatu. Basi ikawa kwamba baba yake Publio alikuwa amelala kitandani mgonjwa, ana homa na kuhara. Paulo alikwenda kumuona, na baada ya kusali akaweka mikono yake juu ya mgonjwa akamponya. Kutokana na tukio hilo, wagonjwa wote katika kile kisiwa walikuja wakaponywa. Watu walitupa zawadi mbalimbali na wakati tulipoanza tena safari, walitia ndani ya meli masurufu tuliyoyahitaji. Baada ya miezi mitatu, tulianza tena safari yetu kwa meli moja ya Alexandria, iitwayo Miungu Pacha. Meli hiyo ilikuwa imetia nanga kisiwani wakati wote wa baridi. Tulifika katika mji wa Sirakusa, tukakaa hapo kwa siku tatu. Toka huko tuling'oa nanga, tukazunguka na kufika Regio. Baada ya siku moja, upepo ulianza kuvuma kutoka kusini, na baada ya siku mbili tulifika bandari ya Potioli. Huko tuliwakuta ndugu kadhaa ambao walituomba tukae nao kwa juma moja. Hivi ndivyo tulivyopata kufika Roma. Ndugu wa kule Roma walipopata habari zetu, wakaja kutulaki kwenye soko la Apio na mikahawa mitatu. Paulo alipowaona, alimshukuru Mungu akapata moyo. Tulipofika Roma, Paulo aliruhusiwa kukaa peke yake pamoja na askari mmoja wa kumlinda. Baada ya siku tatu, Paulo aliwaita pamoja viongozi wa Kiyahudi wa mahali hapo. Walipokusanyika, Paulo aliwaambia, "Wananchi wenzangu, mimi ingawa sikufanya chochote kibaya wala kupinga desturi za wazee wetu, nilitiwa nguvuni kule Yerusalemu na kutiwa mikononi mwa Waroma. Waliponihoji na kuona kwamba sikuwa na hatia yoyote, walitaka kuniacha. Lakini Wayahudi wengine walipinga jambo hilo, nami nikalazimika kukata rufani kwa Kaisari, ingawa sikuwa na chochote cha kuwashtaki wananchi wenzangu. Ni kwa sababu hiyo nimeomba kuonana na kuongea nanyi. Maana nimefungwa minyororo hii kwa sababu ya tumaini lile la Israeli." Wao wakamwambia, "Sisi hatujapokea barua yoyote kutoka Yudea, wala hakuna ndugu yeyote aliyefika hapa na kutoa habari rasmi au kusema chochote kibaya juu yako. Lakini tunafikiri inafaa tusikie kutoka kwako mwenyewe mambo yaliyo kichwani mwako. Kwa maana tujuacho sisi kuhusu hicho kikundi ni kwamba kinapingwa popote." Basi walipanga naye siku kamili ya kukutana, na wengi wakafika huko alikokuwa anakaa. Tangu asubuhi mpaka jioni, Paulo aliwaeleza na kuwafafanulia juu ya utawala wa Mungu, akijaribu kuwafanya wakubali habari juu ya Yesu kwa kutumia sheria ya Mose na maandishi ya manabii. Baadhi yao walikubali maneno yake, lakini wengine hawakuamini. Basi kukawa na mtengano wa fikra kati yao. Walipokuwa wanakwenda zao, Paulo alisema jambo hili: "Kweli ni sawa yale aliyoyanena Roho Mtakatifu kwa wazee wenu kwa njia ya nabii Isaya akisema, nenda kwa watu hawa ukawaambie, kusikia mtasikia lakini hamtaelewa, kutazama mtatazama lakini hamtaona. Maana akili za watu hawa zimepumbaa, wameziba masikio yao, wamefumba macho yao. La sivyo wangeona kwa macho yao, wangesikia kwa masikio yao, wangeelewa kwa akili zao, na kunigeukia, asema Bwana, nami ningewaponya." Alafu Paulo akamalizia kwa kusema, "Jueni basi kwamba ujumbe wa Mungu juu ya ukombozi umepelekwa kwa watu wa mataifa. Wao watasikiliza." Paulo alipokwisha sema hayo, Wayahudi walijiondokea huku wakiwa wanabishana vikali wao kwa wao. Kwa muda wa miaka miwili mizima, Paulo aliishi katika nyumba aliyoikodi yeye mwenyewe. Akawa anawakaribisha wote waliofika kumsalimu. Alikuwa akihubiri utawala wa Mungu na kufundisha juu ya Bwana Yesu Kristo kwa uhodari bila kizuizi.